że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Michał Przerwa. Rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego coraz bliżej. Prezydent zwołał na najbliższy poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Radni Małopolskiego Sejmiku po raz szósty spróbują dziś wybrać marszałka województwa. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy rozdzielający stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, poinformował wiceszef resortu Dariusz Mazur. Obecnie projekt czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur powiedział, że to bardzo niewygodne i niebezpieczne połączenie, że minister sprawiedliwości, który ma nadzór administracyjny nad sądami, jest zarazem prokuratorem generalnym, który kieruje prokuraturą. Rozdzielenie tych funkcji to zasadnicza zmiana ustrojowa. W Konstytucji nie jest zagwarantowana niezależność prokuratury, natomiast w całym cywilizowanym świecie zachodnim to nie jest ta sama instytucja, powiedział Dariusz Mazur w TOK FM. Wiceminister podkreślił też, że założenia projektu ustawy są zgodne z tym, co resort przedstawił na początku roku. Prokuratora generalnego powoływać będzie na 6-letnią kadencję bez możliwości jej ponowienia bezwzględną większością głosów Sejm za zgodą Senatu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zwołał na najbliższy poniedziałek na 9 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie będzie poprzedzone poprzedza szczyt NATO w Waszyngtonie, mówił prezydent Andrzej Duda w Bydgoszczy. Postanowiłem o zwołaniu na poniedziałek na godzinę 9 rano przed naszym wylotem do Waszyngtonu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie będzie możliwość dokładnie właśnie wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony tej politycznej, przede wszystkim w czasie szczytu NATO, w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie odbędzie się w dniach od 9 do 11 lipca. W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą prezydent, szef BBN-u, premier, szefowie MON, MSWiA, MSZ oraz przedstawiciele ugrupowań politycznych zasiadających w Sejmie. Radni Małopolskiego Sejmiku po raz szósty spróbują wybrać marszałka województwa. Właśnie zaczyna się kolejna sesja. W początku prac jest zarówno wybór marszałka, jak i jego zastępców. Do tej pory 5 prób skończyło się niepowodzeniem, mimo faktu, że samodzielną większością dysponuje Prawo i Sprawiedliwość. Od początku bieżącej kadencji centralne władze PiS forsowały na stanowisko marszałka byłego wojewodę małopolskiego, obecnie posła Łukasza Kmitę. Radny nie otrzymał jednak wymaganego poparcia w żadnym z 5 głosowań. Politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach analizuje, że konflikt wewnątrz ugrupowania dotyczy tego, kto w partii ma wyznaczać władzę w Małopolsce. Ten spór toczy się oprócz kwestii personalnych, no jest to spór o podmiotowość lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Małopolska jest bestionem PiSu, no tymczasem okazuje się, że pomimo uzyskania bardzo dobrych wyników wyborczych, kandydat na marszałka jest wyznaczany przez kierownictwo warszawskie. Dla struktur lokalnych jest to jednak gorzka pigułka do przełknięcia. No pytanie też, a co zmieniłyby wybory? To akurat bywają ryzykowne, zwłaszcza, że demobilizacja elektoratu byłaby bardzo duża i frekwencja byłaby bardzo niska. W Sejmiku Województwa Małopolskiego samodzielną większość ma Prawo i Sprawiedliwość, ma 21 radnych, Koalicja Obywatelska ma 12, a Trzecia Droga 6. Obniżka stóp procentowych będzie możliwa najwcześniej w 2026 roku, tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Szef Banku Centralnego powiedział, że w rezultacie podwyżek cen energii i gazu od lipca inflacja będzie rosła w drugiej połowie tego i na początku przyszłego roku. Podkreślił, że powrót inflacji do obecnego poziomu można spodziewać się najwcześniej za 2 lata. Zgodnie z wynikami projekcji, powrót do celu inflacji po tym wzroście w drugiej połowie tego roku, na początku przyszłego roku, powrót do celu nastąpi w 2026 roku, jeśli Rada będzie utrzymywała stopy procentowe na obecnym poziomie. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze sport i Norbert Michalak. Hubert Hurkacz nie gra już w Wimbledonie. Polski tenisista z powodu urazu kolana poddał mecz drugiej rundy z Francuzem Arturem Flisem przy stanie 6-7, 4-6, 6-2, 6-6. Spotkanie trwało 3 godziny i 30 minut. Dziś jeszcze zagra Iga Świątek w drugiej rundzie z Chorwatką Petrą Martić. Jeśli Polka wygra, to jej kolejną rywalką będzie Julia Putinceva. Dylan Groenewegen po finiszu z peletonu wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender wyprzedził Belga Jaspera Philipsena i Erytrejczyka Biniama Girmaja. W głównej grupie przyjechał 37. Michał Kwiatkowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogacar. O 20.30 polscy koszykarze zagrają w Walencji z Finlandią w meczu kwalifikacyjnego turnieju na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Oba zespoły doznały porażek w pierwszych spotkaniach z reprezentacją Bahamów. Zadanie niełatwe, bo tylko zwycięzca meczu zachowa szansę na awans na Igrzyska, ale droga do Paryża jest bardzo trudna. Kwalifikacje zapewni sobie tylko triumfator turnieju, a w półfinale jest m.in. reprezentacja Hiszpanii. Ważne mecze również jutro. Pierwsze spotkania ćwierćfinałowe piłkarskich Mistrzostw Europy. Na początek dwa szlagiery: Hiszpania, Niemcy i Francja, Portugalia. Szczególnie tego pierwszego nie może się doczekać były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. To jest kapitalne spotkanie i różne fazy będą. Czy właśnie Niemcy będą potrafili tą dominację Hiszpanów pod względem bycia przy piłce, będą chcieli na pewno zniwelować. Jak oni będą potrafili, jak będą mieli piłkę, jak będzie to wyglądało, bo też w meczu grupowym ze Szwajcarią, pamiętam Niemców, jak się strasznie męczyli, bo Szwajcarzy bardzo dobrze grali zdyscyplinowani w tym momencie i nie mogli znaleźć dopiero, ale też i Niemcy mają zmienników, którzy odmieniają losy meczu. Mecz Hiszpania-Niemcy jutro o 18, a 3 godziny później Francja-Portugalia. A sport wraca kilka minut po 21. W całym kraju dziś chmury i przelotne opady deszczu, a burze głównie w południowo-wschodniej i zachodniej Polsce. Temperatura maksymalnie do 24 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 19 stopni. W nocy też zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz, a od Pomorza po Dolny Śląsk i na krańcach południowo-wschodnich zanikające burze. 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 12 w centrum, 14 na krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Witamy w trzeciej godzinie. A Design for Life, Manic Street Preachers, i dzięki nim zrobiło się tak wyspiarsko, to jeszcze przez moment zostaniemy przy pomyśle walijskim, pomyśle karania polityków za kłamstwo. Ja bym chciał jako Polak, żeby politycy byli rozliczani. Jeżeli tylko zmienią front, będą robić coś innego, to automatycznie powinni tracić mandat poselski i po prostu na ich miejsce powinni wchodzić jacyś inni posłowie, dlatego że ci ludzie po prostu weszli na kłamstwach, a wyborcy wybrali ich tylko dlatego, że oczekiwali, że będą realizowane te postulaty. Więc to ma ogromny sens i ja boleję nad tym, że politycy po prostu nas oszukują i tak dochodzą do władzy. O tym pomyśle walijskim mówiliśmy po 17, teraz 12 minut po 18. Przypomnę numer 2027 trójek w każdej sprawie, a my zostajemy na wyspach. Bitwa o Downing Street. Bo Wielka Brytania dziś głosuje, no i wszystko wskazuje na to, że nadchodzą zmiany. Adam Dąbrowski jest w Londynie. Dzień dobry. Dzień dobry, ale pięknie zagraliśmy, pani redaktor. Walia też dzisiaj głosuje, wysyła do Izby Gmin 32 posłów. Mniej więcej 11 okręgów ma status kluczowych pól bitwy. Tutaj zobaczymy przede wszystkim, jak pójdzie Plaid Cymru, czyli Narodowej Partii Walii. W ogóle już niedługo wiele się okaże. Półtora miesiąca kampanii za nami, proszę państwa, ostatnie godziny głosowania. Są różnice minimalne, przesunięcia tu i tam, ale wszystkie sondaże mówią nam jedno: na Downing Street czeka nas zmiana. Badania pokazują prowadzenie kilkunastu do 20 punktów. To sugerowałoby większość bez precedensu. Tak mówi mi Chris Hopkins z pracowni Zavanta. Złości na rządzących było i jest wiele. Pewnych emocji się nie da tak łatwo odwrócić w parę tygodni rozdawania ulotek, uśmiechania się i pukania do drzwi. Ale z pewnością nie pomógł, i to już możemy powiedzieć, nie pomógł sposób, w jaki ta kampania potoczyła się dla rządzących torysów. O tym opowie nam profesor Robert Ford, politolog z Uniwersytetu w Manchesterze. Dla konserwatystów to była bardzo zła kampania. Dwie historie, które najbardziej się przebiły, to niewymuszone błędy torysów. Po pierwsze, gdy Rishi Sunak opuścił wcześniej obchody rocznicy inwazji na Normandię, tylko po to, by dać wywiad w telewizji. Po drugie, afera bukmacherska. Jego pracownicy obstawiali za pieniądze datę wyborów. Niewykluczone, że tuż po tym, jak ją poznali. To naprawdę niekorzystne, jeżeli po 5 tygodniach kampanii dwa wydarzenia, które ludzie pamiętają, to wydarzenia stawiające twoją partię w złym świetle. Efekt jest taki, że historycy ostrzą ołówki, tudzież ładują baterie tabletów, proszę państwa. Wiele bowiem wskazuje na to, że będzie co notować. To profesor Stephen Fielding, historyk Partii Pracy. Jeżeli chodzi o mandaty w Izbie Gmin, to będzie raczej ogromna większość. Szykuje się jeden z największych triumfów w historii Partii Pracy. Profesor Fielding to jest ten człowiek, który zna absolutnie wszystkie frakcje lejburzystów w ich ponad stuletniej historii, zna wszystkie procenty, spory ideologiczne itp. itd. Idealny rozmówca dla takich nudziarzy i szczególarzy jak ja. Mam przed sobą zestawienie wyników wyborów w XX wieku, historyczne większości. Rok 1997 to większość numer 2, Tony Blair 178. Tyle wówczas wynosiła jego większość. New Labour rozpoczynało właśnie 14-letnie rządy. Długo zadawano sobie pytanie, czy Keir Starmer i jego Partia Pracy przebije ten najlepszy w swojej historii wynik i drugi wynik w XX wieku. Szczerze mówiąc, dziś częściej słyszymy pytanie, czy ten rekord zostanie pobity i czy lejburzyści Keira Starmera nie pójdą przypadkiem dalej w kierunku 1924 roku. Stanley Baldwin, konserwatysta, większość 210 mandatów. Dalej są już tylko absolutnie kosmiczne większości, ale są to większości rządów koalicyjnych, na przykład gabinetu wojennego Churchilla czy kryzysowego gabinetu w latach 30. tuż po kryzysie amerykańskim 1929 roku. Jest tu w Królestwie na parę godzin przed zamknięciem lokali wyborczych takie poczucie, że być może stanie się coś, co będziemy odnotowywać w podręcznikach do historii. O 23:00 zabrzmi Big Ben. Dokładnie wtedy zobaczymy wyniki exit poll. Potem od Cornwallii po Shetlandy, od Derry po Sunderland liczenie głosów. Najpierw bezpieczne dla lejburzystów okręgi, takie jak Blythe and Ashington, ale szybko będziemy się przyglądać też takim okręgom jak Sunderland Central, który ogłosi rezultat mniej więcej koło naszej pierwszej, bo jeżeli tam dobrze spisze się partia Reform Nigela Farage'a, to już będzie pierwszy sygnał, że dla torysów szykuje się naprawdę zła noc i fatalny poranek, że to, czego się bali najbardziej, czyli rozproszenia tych głosów prawicowych między nich a partią Nigela Farage'a, a że to się właśnie dzieje. Około 5 naszego czasu rezultaty z Holborn and St. Pancras, to okręg Keira Starmera. Oczywiście on jest pewniakiem, wszyscy tu będą słuchać jego przemówienia, bo co tu dużo mówić, nie ma złudzeń. To już będzie przemówienie premiera in spe, proszę państwa. Mniej więcej około godziny 4 zacznie do nas spływać taka lawina wyników. No i kiedy Brytyjczycy będą się już budzić, a pewien korespondent radośnie wkroczy w drugą dobę roboty, to powinniśmy mieć jasny obraz. No i czas najwyższy, proszę państwa, bo około 10, może koło 11, król Karol III już uściśnie dłoń kolejnemu premierowi Zjednoczonego Królestwa. Taki jest ten prawdopodobny plan. Pewien korespondent, czyli Adam Dąbrowski, z pasją i z różnych zakątków Wielkiej Brytanii przez ostatni tydzień opowiadał państwu o tym, jak szykują się wyspy do tych wyborów. Adam, bardzo ci dziękuję za te opowieści. No i oczywiście mam nadzieję, że w tej drugiej dobie pracy usłyszymy się również jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki z jakąś aktualizacją. Na pewno. No to już możemy zapowiedzieć. W takim razie Adam Dąbrowski z Wielkiej Brytanii. Ten artysta też pochodzi z Wielkiej Brytanii. Walk Through Fire, kooperacja brytyjsko-nigeryjska, bo w tym utworze Janisowi towarzyszy nieodżałowany Tony Allen. 21 minut po 18, kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk przed nami. 116-111. Każdego dnia w Polsce co najmniej sześcioro nastolatków podejmuje próbę samobójczą. To wyliczenie opiera się na danych zebranych przez Komendę Główną Policji, ale należy pamiętać, że to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ nie do wszystkich prób samobójczych wzywani są funkcjonariusze. O wielu z tych prób, o kolejnych często, wiedzą tylko najbliżsi. O jeszcze innych może nie wiedzieć nikt poza dziećmi, które je podejmują, a jednak o próbach samobójczych dowiadują się także osoby należące do kręgu znajomych. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Gram w grupie muzycznej na scenie, taki młodzieżowy zespół. I niedawno doszedł do nas jakiś nowy typ. Głównie po prostu gra na perkusji, mało z nami gada, siedzi cały czas w kapturze. Ale okej, gra nieźle, więc jakoś go spokojnie tam przyjęliśmy. No i wyszliśmy sobie pewnego dnia na szluga. Podaję mu ogień i on mi mówi, że dzisiaj miał próbę samobójczą. No i mnie trochę zamurowało. Kurczę, chyba po tej próbie powinien być w szpitalu, ale gra z nami, jakby się nic nie stało. Pytam go, ej stary, ale czy byłeś z tym u psychologa? I on mówi, że nie, bo im nie ufa, uważa, że nie są w stanie mu pomóc. I ja mówię, okej, ale czy byłeś po próbie u lekarza, czy ktokolwiek wie? Ty jesteś jedyny. Prosi mnie, żebym nikomu o tym nie mówił. No to nieźle, pomyślałem. Z jednej strony nie chcę mówić jego tajemnicy innym, bo boję się, co się stanie, jak on się o tym dowie, czy się nie załamie, ale z drugiej strony boję się, że jeżeli czegoś nie zrobię, to też zrobi sobie krzywdę. Powiedzmy tej osobie szczerze i uczciwie. Boję się, że jeśli będę starać się spełnić twoją prośbę, to wkrótce będę na twoim pogrzebie i nie będę mogła sobie tego darować do końca życia. Wobec tego wybacz, ale zastanówmy się razem, u kogo teraz możesz szukać pomocy. Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Próba samobójcza to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. W jaki sposób powinien zachować się człowiek, który o takiej próbie wie? Po pierwsze, nie powinien zobowiązywać się do tego, że zachowa przekazane informacje w tajemnicy, bo sprawa w przypadku próby samobójczej jest zbyt poważna, żeby próbować brać na siebie odpowiedzialność za zapobieganie następnym takim próbom. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Przekonywać i jeszcze raz przekonywać do tego, żeby nasz przyjaciel, nasz znajomy próbował poszukać dla siebie pomocy. A co w sytuacji, kiedy, tak jak w tej historii, człowiek odrzuca pomoc? Po prostu nie chce jej przyjąć. To jest taki przypadek, kiedy powinien wbrew woli osoby podejmującej próby samobójcze przekazać informacje o tym dorosłym odpowiedzialnym za tą osobę. No tak, ale jest strach, jak słyszymy, że w momencie, kiedy ja zdradzę te tajemnice w cudzysłowie, to wtedy może to być powodem do podjęcia kolejnej próby. Tylko nie mamy żadnej gwarancji, że jeśli utrzymamy tajemnicę, to to zachowanie nie zostanie powtórzone. Co ta osoba, która stoi z boku, która patrzy, co jeszcze może dla tego człowieka, który nie ma woli życia, co może zrobić? Potraktuj poważnie to, co się dzieje. Nie lekceważ, nie zbywaj informacji o tym, tam przesadzasz, no to dobrze, że ci się nie udało, bo wiadomo, że drugi raz już takiej próby nie powtórzysz, bo może ta osoba niestety powtórzyć. Natomiast nie pozwól sobie wcisnąć odpowiedzialności za życie tej osoby. Ona też powinna usłyszeć, że jest autorem swojego życia i nikt za nią jej problemów nie rozwiąże. Możemy jej próbować w tym pomóc, ale nie uczynimy jej życia lepszym bez jej wysiłku. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Ten numer, mam nadzieję, już mamy wszyscy utrwalone dzięki, między innymi dzięki Katarzynie Stoparczyk. Jeszcze Rubens, odwrócę los 26 minut po 18.

I tak jak zapowiadałyśmy, tak powróciła Sylwia Zadrożna, ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam. Obniżka stóp procentowych będzie możliwa najwcześniej za 2 lata, mówił dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tym samym zaostrzył się przekaz szefa Banku Centralnego, który dodał, że z powodu podwyżek cen energii i gazu od lipca inflacja wzrośnie pod koniec tego roku do 5%. O obniżce stóp procentowych możemy zapomnieć, kiedy inflacja rośnie. I to znacząco. No z 2,5 do 5. Taka możliwość się najwcześniej może pojawić w 2026 roku, jak już inflacja zacznie spadać. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz 9 z rzędu zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Podstawowa stopa NBP wynosi 5,75%. 2 godziny temu mówiłam, że trwają konsultacje programu dopłat do rowerów elektrycznych, a tymczasem Polska to 5. pod względem wielkości producent 2 kółek w Unii Europejskiej. Eurostat policzył, że w roku 2022 wyprodukowaliśmy ponad 1 000 000 rowerów. I co ciekawe, w Polsce powstaje ich 2 razy więcej niż na przykład w Holandii. Liderem w Unii jest Rumunia, a na 2. miejscu są Włochy i na 3. Portugalia. Nas wyprzedzają jeszcze tylko Niemcy, mówi Piotr Arak, ekonomista Velobanku. Rynek eksportowy rowerów w całej Unii Europejskiej jest wart niespełna 4 miliardy euro, nieco mniej niż rynek rowerów elektrycznych, który wart jest 5 miliardów euro. W przypadku rowerów elektrycznych Polska nie jest tak wysoko jeszcze w tym rankingu. Jesteśmy dopiero 12. największym eksporterem rowerów elektrycznych, natomiast szybko nadrabiamy te zaległości w stosunku do tego nowego i rozwijającego się rynku. A program dopłat do rowerów elektrycznych ma obowiązywać od przyszłego roku. Dopłaty mają wynieść do 5 000 dla zwykłego i do 9 000 dla cargo. Polska to potęga w Unii Europejskiej nie tylko w produkcji rowerów, ale także owoców i warzyw. Jesteśmy kluczowym producentem wiśni, malin, porzeczek oraz jabłek. Jesteśmy także ważnym producentem truskawek, agrestu, borówek i aroni. Mimo to długi przetwórców owoców rosną, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. W najgorszej sytuacji znajdują się firmy wyspecjalizowane m.in. w produkcji dżemów, marmolady, galaretek, artykułów spożywczych z orzechów, czy te wytwarzające gotowe potrawy z owoców i warzyw. Ich przeterminowane należności sięgają obecnie spełna 214 milionów złotych. To około 84% całkowitego zadłużenia branży. A przeciętna firma ma długi na kwotę wynoszącą ponad 1 000 000 złotych. A to prawie 2 razy więcej niż wynoszą średnie zaległości producentów soków. Z przewagą koloru zielonego zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał 0,2%. Waluty tańsze, zapewne po zaostrzeniu wypowiedzi prezesa NBP, dolar kosztuje obecnie 3,95 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,05 zł. Późne popołudnie i wieczór pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Burze możliwe także głównie w południowo-wschodniej i zachodniej części kraju od 19 do 23 stopni, a w nocy także zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a od Pomorza po Dolny Śląsk i na krańcach południowo-wschodnich zanikające burze od 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich przez 12 w centrum po 14 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich. 26 minut pozostało do 19:00. To wspomnienie wczorajszego koncertu. Podobno było wspaniale. Rent i Pet Shop Boys. Sylwia mówi, że było wspaniale wczoraj na koncercie na Torwarze Pet Shop Boys, a dzisiaj no pewnie też będzie wspaniale. Dua Lipa na Openerze. Dance the Night, taki jest tytuł tego utworu Dua Lipa z filmu Barbie. Dua Lipa dzisiaj na głównej scenie openerowej o 22:00 i być może na tę scenę do artysty, który właśnie na niej występuje, wrócimy jeszcze przed 19:00, ale teraz pora na zupełnie inną opowieść. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Przez lekarzy była nazywana lwicą, bo do końca walczyła o swoją atrakcyjność. Małgorzata Karwala ma za sobą walkę z rakiem piersi. Mimo tak trudnego doświadczenia nie straciła poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj jest dumna, że odzyskała swoją kobiecość. A siłę do pokonywania trudności dodaje jej dodatkowo miłość do tańca. Pani Małgosia tańczy salsę w formacji Dancing Queens. Niemal jak prawdziwe. To nieprzypadkowy tytuł i myślę, że to właściwie się Państwu kojarzy. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Znaczy, no ja mam dobrze z tymi piersiami, dlatego że tak jak mówię, no nie wypadają mi z sukienki, prawda, nie przesuwają się, ale z kolei jak jest taki ruch, prawda, że trzeba nimi trochę zaczepać, no to, to one tak stoją w miejscu trochę, więc jest, ciężko mi jest zrobić falę. Bo no, trochę jest to sztywne, no bo to jednak są wzrosty po operacjach, więc to jest tak, różnie mi to idzie. Dłużej się muszę uczyć takich rzeczy, dłużej muszę ćwiczyć. Ale daję radę oczywiście. Wyglądają jak prawdziwe. Tak, z tym, że tak, tu nie chciałam sutka, bo sztuczny sutek zawsze sterczący jest. Więc jeden by sterczał, drugi by nie sterczał, to byłoby głupio. Wie pani, to jest rekonstrukcja tej piersi, która była całkowicie odjęta. Proszę. Cześć, Grysiu. Cześć, kochanie. To chodźcie. No już. Pokażemy piłeczkę ping-pongową. Nabierzcie. I ładnie uruchamiamy mięśnie brzucha, uruchamiamy mięśnie klatki piersiowej i podrzucamy piłeczkę do góry. Hop! I wchodzimy w falę. Hop! I fala. Hop! Ważne jest, żeby duża pierś była. Jak jest mała pierś, to się piłeczka zsunie i nie będzie w nic. Nic, więc tutaj uruchamiamy, umiejscowiamy piłeczkę i robimy hop. Ty nawet jakbyś nie miała piersi, to hop. I tak ci piłeczka skakała. Hop! Wszystkim skacze. Wszystkim. Hop, hop, pa, pa, hop, pa, pa, hop. Dotykała naszych biustów i mówiła, o, ja chcę takie. Nie żyła sobie, nie żyła. To jest szok dla mnie był wtedy, bo ja miałam takie, no, o. No śliczne, no piękne, naprawdę. I pytam się lekarki, czy mogę mieć takie? Ona mówi, takich małych nie mam. Pamiętasz, Gosia, jak byłyśmy na chyba czwartym czy trzecim zgrupowaniu tanecznym Dancing Queens w Limbie to tak, było, tak? I taka niespodzianka miała być. Jedna z koleżanek przywiozła piękną sukienkę białą. Małgorzata miała zawiązane oczy. Naciągnęłyśmy na jej pierś białą, piękną sukienkę. I cudnie wyglądała, cudnie po prostu. W pięknej sukience z frędzlami i ona nie wiedziała, co ma zakładane. Nie, absolutnie. Tak, najpierw zawiązałyśmy jej oczy. Tak. Ona absolutnie, to nie jest na jej figury, to się nie nadaje i będzie źle w tym wyglądać. Ale jak zobaczyła się później w lustrze, no to po prostu uśmiech mówił sam za siebie. Promieniała, a ta sukienka była tylko po prostu tłem do jej osoby. Ale zaufała nam. Tak. Zatańczymy sobie teraz co? Sofię? Proszę bardzo, Sofiki, ruszamy. To znaczy, no nie podchodziłam do tego, czy to jest moja pierś, czy nie moja. Raczej podeszłam do tego bardziej tak praktycznie, że jeśli będę mieć rekonstrukcję, to nie będę musiała nosić tej protezy. I wtedy jak się ściągało tą protezę, się wyciągało, ściągało się stanik, to było wszystko w tym lustrze widać. No, czuło się taki, no może, no jakby to nazwać, no. To takie ukłucie w sercu, nie? Kurczę, no jednak nie wyglądam jak kobieta, tak? Bo no jesteśmy tylko ludźmi. I jak usłyszałam o tej rekonstrukcji, myślę sobie, przestanę wreszcie tak głupio myśleć. No? A poza tym, dlaczego mam tego nie zrobić? To nie jest powiększanie biustu dla kaprysu, tylko to jest zrekonstruowanie ciała. Tak jak się ludziom przyszywa rękę, tak jak się ludziom daje protezy nóg, żeby mogli chodzić, tak ja dostanę implanty piersi. Zapraszam. Proszę bardzo. To było tak. Poszłam do kuchni robić kolację. Tak sobie poszłam. Tak i tak sobie zrobiłam. O, założyłam sobie ręce na krzyż i myślę, co tu zrobić na kolację. I wtedy prawą ręką przy lewej piersi na górze poczułam jakąś grudkę. To się nazywa splot Spencera i to jest troszkę powyżej piersi, między barkiem a początkiem szyi. Zaczęłam to porządnie tam dociskać, patrzeć, co to jest. No i zrobiło mi się gorąco. Ponieważ już byłam w stowarzyszeniu, dużo wiedziałam, byłam już przeszkolona w zakresie raka piersi, więc pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jakiś guzek. No więc przerażenie. Właściwie to wtedy już wiedziałam, że to nie jest dobrze. Nie łudziłam się, że to jakaś cysta czy coś takiego, bo było twarde, było nieregularne i nie przesuwało się. Siedziało w jednym miejscu. To nie była pewność w diagnozie medycznej, tylko była moja pewność, że to jest coś niewesołego. Tym bardziej, że moja mama zmarła na nowotwór złośliwy jajnika, a babcia na koniec swojego życia miała nowotwór złośliwy piersi. Więc geny są bezlitosne. Jesteśmy właśnie przed taką przychodnią, którą będę pamiętać do końca życia, bo tu właśnie przyszłam pierwszy raz po tym, jak się dowiedziałam, że to jest coś niebezpiecznego. Lekarz powiedział, że to, co jest na zdjęciu, wygląda niepokojąco. Mówił, że trzeba szybko dalej diagnozować, czyli trzeba zrobić biopsję jak najszybciej i trzeba mi dać skierowanie do szpitala. No i zrobili mi biopsję, później pojechałam po wynik. Jak dostałam ten wynik, to strasznie płakałam. Dobrze, że był mąż ze mną. Strasznie płakałam, bo to były trzy kartki takich samych złych wiadomości. Z tego wyniku, który tam potem odebrałam i już widziałam na nim tego raka. Nowotwór taki. Nieładny. Z takimi mackami. Przelatuje całe życie przed oczami. Co ja takiego złego zrobiłam, że mnie tak pokarało? Ale potem myślę sobie, no ale co ty, co cię pokarało? No ludzie chorują, prawda? Na raka, chorują na grypę, na różne rzeczy. Nic mi to nie da, że będę się zastanawiać, dlaczego ja. Da mi to, że będę się zastanawiać, co teraz zrobić. Cześć. Cześć, prezeso. To jest Bożena Kiemstowicz, prezeska Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi, do którego mam przyjemność należeć. Pamiętam, że dzień czy dwa przed wyjazdem na operację wszystkie żeśmy się po raz pierwszy, wszystkie koleżanki przyszły, spotkałyśmy się w restauracji, której już nie ma, żeby się z nią może nie pożegnać, tylko podtrzymać na duchu. Być ze mną po prostu. Tak, w tamtym czasie. No, razem żeśmy wszystko przechodziły. Wszystkie dziewczyny przeżywały i jak coś trzeba było, to oczywiście byłyśmy, służyłyśmy pomocą. Tak rozmawiamy z paniami, które się do nas zgłaszają, które robią badania, że trzeba być cały czas do końca dobrej myśli. Widzimy się zjazdem. Przed zjazdem tak, do Dębicy. Tak. Trzymaj się. No pa. Pa. Wie pani, kiedy ja miałam pierwszą chemię? W Sylwestra. No i sobie myślę tak, nie, ja nie mogę tak iść sobie po prostu na tą chemię, więc tak, wystroiłam się, wymalowałam się, zawiesiłam sobie korale, ubrałam sobie sukienkę taką półbalową i wzięłam takie trąbki, co się kupuje na urodziny, wie pani, takie gwiżdżące. No i tam pani Bożenka, pielęgniarka, z którą żeśmy się później zaprzyjaźniły, bardzo fajna pani, już niestety nie pracuje tam, gdzie indziej pracuje, ale to jest cudowna była kobieta. I jak mi wbiła pierwszą igłę, to ja tą trąbką odtrąbiłam początek chemii. No i taka już tam zostałam. Był trudny moment w radioterapii, bo się bardzo źle czułam. Gorzej nawet niż przy chemii. Miałam takie dolegliwości żołądkowo-przełykowe, bo to te wszystkie te komórki obumierają, więc miałam taki epizod depresyjny. Właściwie to lekarz stwierdził, że to jest zespół stresu pourazowego. Czyli Liwica po prostu wymiękła, można tak powiedzieć. Podniosłam się, poszłam do bardzo dobrego specjalisty. Po radioterapii mi się zrobiło lepiej. Jak zaczęły mi odrastać włosy, jak zaczęłam normalnie jeść, przestały te dolegliwości żołądkowe, to zaczęłam się lepiej czuć. Dość tych smutków. Przypomniała mi się zabawna historia, kiedy zaczęły mi odrastać włosy. No, nigdy pani nie widziała takich włosów, bo one wyglądały jak pióra kurczaka, takiego małego kurczaka, który goni za kurą. I to były takie piórka, były w kolorze siwym, takim zupełnie białym. I takie mi wyrosły takie baranki, tu wszędzie miałam takie troszkę baranków, troszkę łysego. Myślę sobie, no nie, no coś trzeba z tym zrobić. I idąc w któryś dzień na zabieg radioterapii, weszłam do fryzjera. Usiadłam na fotelu i mówię do pani, proszę tutaj mi tutaj podciąć, tutaj mi przyszczyć. I mówi tak, ale jak ja to mam pani przyciąć, to jak mam to? Ja mówię, normalnie weźmie pani maszynkę i pani tak tutaj i zrobiła, ale minę miała cały czas bezsenną. Do końca walczyłam o to, żeby być kobiecą. Tak. Odkąd mąż mi powiedział, że to chyba gorzej, jak nie masz nogi, niż jak nie masz piersi, to sprawił, że nigdy nie czułam się nie kobiecą. Że dla niego to nie miało znaczenia. A nawet jeśli miało, to nigdy mi tego nie okazał. Stworzył takie życie, że ono było normalne. Czyli było żyganie, kochanie, sprzątanie, gotowanie, chodzenie do pracy, wracanie. Nie było wałkowania tematu raka. Nie poczułam się mniej kobieca, natomiast znam kobiety, których mężowie opuścili po odjęciu piersi. Znam taką jedną, osobiście przyjaźnimy się, zostawił ją po prostu. chorobie zostawił ją. Powiedział, że takiej kobiety on nie chce. To nie jest kobieta. Ale to niech idzie. To lepiej zacząć nowe życie. Wzbierać się same i zacząć nowe życie, bo to nie ma sensu. Zaczęło do mnie wracać życie, kiedy brałam hercepcynę. Taki lek przeciwnowotworowy, który no, zapowiada, że człowiek może być zdrowy. Podaje się go kobietom, które rokują, że będą zdrowe. I wtedy to mi poprawiło bardzo psychę. No, no ale najlepiej poczułam się, kiedy odzyskałam swoje piersi. Jak już całkiem wyzdrowiałam, to znaczy miałam taką świadomość, że już mogę robić wszystko, co chcę, no to taniec. Taniec Dancing Queen, nasza formacja, dziewczyny, nasze zgrupowania. No i przede wszystkim to, że jak tańczymy, to patrzymy na siebie w lustrze. Jakie jesteśmy piękne kobiety. Czy jako teraz mam? A, wiem, gdzie będę mieć. Tu będę mieć. O. Najbardziej jestem dumna z tego, że mogłam uczestniczyć w Mistrzostwach Świata Tańca, które odbyły się w Raszynie i dostałyśmy tam złoty medal. Zatańczyłyśmy taki układ złożony z trzech tańców. Była bachata, była salsa i była cha-cha. Tutaj mam filmik. Są różne przejścia. Jestem tutaj brunetka. Jeszcze byłam wtedy brunetką. To było to nowe życie, bo to było jedno z pierwszych naszych wyjazdów, takich występów. Jedne z pierwszych, takich poważniejszych. Od tego momentu się zaczął nowy etap przed rakiem i po raku. To była opowieść o tym, że nie wolno się poddawać i że warto walczyć o siebie i swoje przeczucia. Niemal jak prawdziwe. Reportaż dający nadzieję. Moniki Chrobak. Anna Dudzińska prezentuje reportaże w Trójce. 5 minut pozostało do 19:00. To jeszcze jeden artysta z głównej sceny openerowej. Właśnie gra. Miałem 100 złotych, rachunek był na 110. Przed kelnerem uciekaliśmy na czerwonej wyspie. Potem piliśmy wino, wybuchając śmiechem. Kochaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień. Wszystko to się ma, bo cię dawno tu nie ma, jest zima. A ja przecież nie piję i nie jeżdżę na skuterach. A co do kelnera, to gdyby był, dostałby napiwek jak trzeba. Bo mam sporo hajsu i sporo kompleksów. Sporo hajsu, deficyt w sercu. Mam sporo hajsu, a chciałbym być biedny z tobą i znowu mieć gębę młodą. Mam sporo hajsu i sporo kompleksów. Sporo hajsu, deficyt w sercu. Mam sporo hajsu, a chciałbym być biedny i z tobą. Chcesz tam wrócić? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, ha! Z głowy nie można wyjść, yeah. Z głowy nie można wyjść. Miałem 13 lat, gdy zachorowała mama. Mogłem zostać sierotą, więc polubiłem piwka. Szedłem do liceum, miałem 1,50 m. Wyglądałem na lat 10 i marzyłem o pryszczach. 18, polubiła mnie dziewczyna. Może mnie nie kochała, kochała mnie telewizja. 20, odeszła mama, słaba dziewczyna. Pojawił się tata i amfetamina. Gdy umarła w domu i wszyscy już poszli, położyłem się obok i zagrali dość. Potem nie pamiętam, wiem, że była muzyka. Obudziłem się w 28 roku życia. Kariera, dziewczyna, rodzina, 3-2 i rzucam dragi. 3-4, mam syna, jest szczyt, szczyt, jest hajs, dolina. Serce popękane jak na przystanku szyba. Trzeba spaść, od noc zarydziłbym, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spaść, od noc zarydziłbym, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, jeszcze trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Ostatni wers dla gówniarza, co się chwali, że hip-hop do góry kołami wywalił, bo grube rolki wali. Król Bragi, weź nie pij tyle, bo se zażygasz Balenciagi. Chcesz tam puszeć? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, ha! Z głowy nie można wyjść. Z głowy się nie da wyjść. W samochodzie na światłach, na kobietę trąbię.